بلکہ چیاؤں تیو قرآن اجایا خیالات آہن بلکہ ان کے ٹھاہ اٹھایو اتھس بلکہ وہ شاعر آہے کوئی جگائے تو اساں وٹ کا نشانی آنے جہری طرح پہریاں پیغمبر موکلیا ویا ہوا۔